Вы на хвалях Радио Свобода. У Пражской студии Алена Радкевич. Ужо 5 прэтэндэнтаў, якія намагаюцца стаць кандыдатамі ў прэзідэнты, заяўляюць, што маюць патрэбныя 100 тысяч подпісаў. Услед за групамі Александра Лукашэнкі, Віктара Цярэшэнкі, Сергея Гайдукевіча і Тацяны Караткевіч пра ўзяцце 100-тысячнай плянкі абвясціў Мікалай Улахович. Навіны кампаніі 2015 і не толькі пасля выпуску міжнароднай інфармацыі. І мікрафон майму калегу Сергею Наумчыку. Добрый вечер. По факте обстрелу предместью Мариуполя прокуратура Донецкой области Украины открыла вытворчасць по артыкуле об террористичном акте Криминального кодексу. Як говорится в поведомлении ведомства, у ночь 16 на 17 жнивня боевики террористичной организации ДНР почали массированный обстрел с тяжкой артиллерией предместью Мариуполя Донецкой области. Так под обстрел потрапілі пасёлкі Сартана і Лебядзінскі. У выніку артылерыйскага абстрэлу два чалавекі, мужчына і маладая жанчына, загінулі. Таксама паранены яшчэ 6 мірных жыхароў, сярод якіх 10-гадовае дзіця. Акрамя таго, у выніку абстрэлу, ажыццёўленых тэрарыстамі, пашкоджана больш за 50 жылых дамоў і гаспадарчых памяшканняў ды газаправод, паведамілі ў пракуратуры. Раней аб двух загіблых у выніку абстрэлаў наваколлю Марыўпаля паведамлялі ў Міністэрстве ўнутраных справ Украіны. Сепаратысты ў сваю чаргу абвінавачваюць праўрадавыя сілы антытэрарыстычнай аперацыі ў абстрэле мірных населеных пунктаў на кантраляванай імі тэрыторыі Донбасу, у тым ліку Горлаўкі і наваколля ў Данецку. Прадстаўнікі 20 краінаў дамовіліся аб выкарыстанні сучасных інфармацыйных тэхналогій выключна ў мірных мэтах і папярэджанні магчымых канфліктаў, звязаных з іх ужываннем. Пра гэта сёння паведаміла расійская газета «Камерсант» са спасылкі на справаздачу групу урадавых экспертаў ААН па міжнароднай інфармацыйнай бяспецы. Аб ненападзе ў кіберпрасторы ў прыватнасці дамовіліся Расія, ЗША, Кітай, Вялікабрытанія, Францыя, Бразілія, Японія, Паўднёвая Карэя ды Ізраіль. З дакументу вынікае, што гэтыя краіны не будуць выкарыстоўваць інфармацыйныя тэхналогіі для нападаў на атамныя электрастанцыі, банкі, сістэмы кіравання транспартам і водазабеспячэннем. На гэтым этапе дакумент, які рыхтавалі некалькі гадоў, носіць рэкамендацыйны характар. Цяпер яго павінна разгледзець Генеральная асамблея Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Москва і Тэгеран маюць усе магчымасці для паглыблення двухбаковых адносінаў пасля заключэння усеабдымнага пагаднення па іранскай ядзернай праграме, заявіў міністр замежных справ Расійскай Федэрацыі Сергей Лавроў. Сёння ў Маскве адбыліся перамовы Лаўровай і кіраўніка МЗС Ірана Джавада Зарыфі. Расійскі міністр адзначыў прыватнасці планы супрацоўніцтва Москвы і Тэгерана у ваенна-тэхнічнай сферы у кантэксце пагроз у Каспійскім рэгіёне. Таксама, па словах Сергея Лаврова, у Маскве зацікаўленыя ў сумесных з Іранам намаганнях па ўрэгуляванні сітуацыі на Блізкім Усходзе і ў Паўночнай Афрыцы. Абодва міністра пацвердзілі, што выступаюць за палітычнае вырашэнне збройнага канфлікту ў Сірыі, але як умовы для гэтага непрымальна быць вылучаная адстаўка прэзідэнта Башара Асада. На перамовах Лаврова і Зарыфа гаворка ішла таксама пра перспектывы гандлёва-эканамічнага супрацоўніцтва Расіі і Ірана, аб кантракце на збудаванне расійскім бокам 8 новых энергаблокаў для іранскіх атамных электрычных станцыяў. На хвалях Радыё Свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце.